met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vrachtverkeer, industrie, vuilverbranding en dan ook nog windstilte bijvoorbeeld de afgelopen dagen. Nou, die combinatie leidt tot veel te veel luchtvervuiling. Krijgen we binnenkort het fenomeen luchtvluchtelingen? Of kunnen we dat nog voorkomen? Zometeen een gesprek daarover hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst, het OMT adviseert om de scholen open te houden. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, het Outbreak Management Team heeft dus het kabinet geadviseerd om al het onderwijs open te houden, melden bronnen die de inhoud van dat advies kennen. Contact nu met Emma Jackson, onze verslaggever in Den Haag. Emma, wat weten we precies nou over dat OMT-advies? Nou, we weten eigenlijk nog niet heel veel. Alleen dat er nu dus is geadviseerd om al het onderwijs nog niet te sluiten. En dat ze dus in deze eerste fase naar andere maatregelen willen kijken. Het advies is namelijk nog helemaal niet openbaar. Ja, er wordt natuurlijk altijd gelekt. Als dit klopt, betekent dat dat de scholen in ieder geval open kunnen blijven? Dat valt nog niet te zeggen. Het is wel een zwaarwegend advies. Maar uiteindelijk gaat de politiek er natuurlijk over. Het OMT is gisteren bijeen geweest. En de voorzitter van het OMT, Van Dissel, is zojuist met het demissionair bewindspersoon in overleg gegaan. Maar we weten wel dat eerder ook al aangegeven is dat scholen sluiten een van de laatste maatregelen is die ze zouden willen nemen. Ook vanwege de schade aan kinderen. Vorig jaar zijn er flinke leerachterstanden opgelopen. Maar er is natuurlijk aan de andere kant ook wel wat druk geweest deze week vanuit het veld en zorgen over die scholen waar de besmettingen oplopen. Ja, inderdaad. En nu zit het kabinet dus bij elkaar. Er zullen toch maatregelen moeten komen. Waar gaat het nog meer over? Nou, eerder deze week zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bijvoorbeeld dat je bij verdere maatregelen kon denken aan het vervroegen van openingstijden, nog verder dan, hè, en het beperken van de groepsgrootte. We weten ook dat in een eerder OMT-advies al stond van, nou, die anderhalve meter zou je nog op nog meer plekken kunnen handhaven. En bijvoorbeeld ook de cultuursector is nog open. Terwijl het vorige keer geadviseerd was om die mogelijk ook te sluiten. Dus dat zijn allemaal maatregelen waar je aan kan denken, maar we weten het dus nog niet. Ja, 2G, 3G, waar natuurlijk ook over wordt gesproken. Hè? De hamvraag, wanneer horen we nu echt meer, denk je? In ieder geval bij de persconferentie morgen. Demissionair premier Mark Rutte liep net naar binnen bij het overleg en benadrukte, we gaan echt pas bij de persconferentie wat vertellen. Maar we weten inmiddels natuurlijk dat we daarvoor al vaak wel wat horen. Zoals nu dus ook over dat OMT-advies. Ja, het is natuurlijk net de Prinsjesdag. Alles lekt van tevoren. We gaan het merken. Morgenavond 7 uur is dus die persconferentie. Emma Jackson in Den Haag, dankjewel. Iedereen die zijn coronareispas wil gebruiken moet straks binnen 9 maanden na de eerste vaccinaties een boosterprik krijgen. Persbureau Bloomberg meldt dat de Europese Commissie later vandaag met dat advies komt. En na verloop van tijd neemt de werking van de coronavaccins iets af. De extra inenting moet dat effect tegengaan. En meerdere EU-lidstaten die hebben al aangekondigd dat sommige groepen alleen als gevaccineerd worden gezien als ze zo'n boosterprik hebben gekregen. En de Europese Commissie wil dan na januari overal dezelfde regels om verwarring te voorkomen. Bij een brand in een kolenmijn in het zuiden van Siberië in Rusland zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. 43 mensen raakten gewond. Contact nu met correspondent Iris de Graaf. Iris, wat is daar precies gebeurd in Siberië? Ja, je kan je voorstellen dat het in Siberië op dit moment erg koud is. En die kolenmijn in de stad Kemerovo die was bedekt met een dikke laag sneeuw, wat volgens de lokale autoriteiten de ventilatieschacht zou hebben verstopt. En daardoor konden allerlei brandbare deeltjes niet naar buiten. Die zijn dus in de vlammen gegaan in die ventilatieschacht. En daardoor kon die brand ook geen kant op en vulde de hele mijn zich met rook. Waardoor dus nu inderdaad al 11 mensen om het leven zijn gekomen en 4 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Ja, en zitten er nog altijd mensen vast in die mijn? Ja, er waren 285 mensen aan het werk. En een groot deel is al bevrijd, maar er zitten nu nog 46 mensen vast. En die probeert de brandweer nu te bevrijden. Maar ja, er hangt een verstikkende rook. Volgens de brandweer hebben ze het contact verloren met de mensen die heel diep onder de grond zitten. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die het niet makkelijker maken. En er wordt dan ook gevreesd dat dat dodental vandaag nog wel gaat oplopen. Ja, helaas hebben de Russische hulpdiensten wel ervaringen met ongelukken in mijnen. Want het is niet voor het eerst dat het fout gaat daar in die mijnen. Klopt, ja. Deze brand doet denken aan een grote brand in 2018, ook in Kemerovo. Dat was in een winkelcentrum. Toen was er kortsluiting in een indoor speeltuin waarbij 37 kinderen om het leven kwamen. En de eigenaar van het winkelcentrum die werd aangeklaagd voor nalatigheid, omdat het brandalarm het niet deed. Die is net vorige maand veroordeeld tot 14 jaar strafkamp. En ook voor de brand van vandaag wordt de eigenaar van de kolenmijn nu aangeklaagd voor nalatigheid, omdat die ventilatieschachten dus niet genoeg onderhouden zouden zijn. Nou, de kolenmijn wil vooralsnog in elk geval geen commentaar geven. Ja, eerst maar eens hopen dat er nog mensen levend daar naar boven gehaald kunnen worden. Iris de Graaf over die brand daar in een kolenmijn in het zuiden van Siberië. Dankjewel. Interpol heeft een nieuwe baas. Het is generaal Ahmed Nasser El-Raizi uit de Verenigde Arabische Emiraten. De keuze voor de nieuwe leider bij de internationale politieorganisatie is omstreden, want hij wordt beschuldigd van martelingen en willekeurige detenties. Diverse landen hebben aanklachten tegen hem lopen. 4 medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught zijn vorige maand ondergedoken. Volgens NRC waren er aanwijzingen dat Ridouan Taghi op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel voor een ontsnappingspoging. De 4 zouden op een lijst staan en daarom voor de zekerheid in veiligheid zijn gebracht. Er zit foute soja in duurzaam veevoer, dat concludeert het tv-programma Zembla. Supermarkten verkopen vlees en zuivel van dieren die veevoer krijgen dat een duurzaamheidscertificaat heeft, terwijl er grote oppervlakte bos voor worden gekapt. Het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is van de ramp met een boot vol migranten die gistermiddag voor de kust van de Franse havenstad Calais omsloeg. Correspondent Frank Renaud, jij bent nu in Calais. Hoe wordt daar gereageerd op dat nieuws? 27 doden. Ja, ik ben sinds vanochtend vroeg hier in Calais in een migrantenkamp geweest, met heel veel migranten gesproken, met heel veel hulpverleners ook gesproken die hier aan het werk zijn. En die zeggen eigenlijk allemaal, we zijn terneergeslagen, geschokt en vooral ook heel erg verdrietig dat er zoveel slachtoffers in één keer zijn gevallen. Dat is echt nog nooit gebeurd. Tegelijkertijd zegt ook iedereen tegen me, het zat er wel aan te komen natuurlijk, want er is al heel erg vaak gewaarschuwd voor de gevaren. Deze mensen gaan met hele kleine bootjes het water op. Ik sta nu op het strand van Calais aan zee. Het zijn hoge golven. Het is een harde wind. Daar moet je niet met een klein rubberbootje met 50 mensen, zoals regelmatig gebeurt, mee de zee op gaan, zeggen mensen. Dat is gewoon levensgevaarlijk. En de Franse autoriteiten, de Britse autoriteiten laten het ook gebeuren, zeggen veel hulpverleners hier verwijtend. En de migranten die ik gesproken heb in een van de migrantenkampen langs de kust hier, want er zijn nog steeds heel veel migrantenkampen, die zeggen ja, hoe anders dan met de boot kunnen wij oversteken? Ze zijn nog steeds van plan, ook na die ramp nu die er geweest is. Ze zijn nog steeds van plan om met de boot, met zo'n klein opblaasbootje, over te varen. Want het kan niet meer anders, zeggen ze. Al de rest zit op slot. Als je bij de haven bent, voor de veerboten, grote muren, hoge hekken, prikkeldraad, je komt er niet meer door. Bij de ingang van de kanaaltunnel kunnen ze er ook niet meer door. Dus het enige wat die migranten zeggen, wat ze nog kunnen doen, is met de boot oversteken naar Engeland. Ja, en op papier is het natuurlijk een klein stukje, maar niet zonder risico's. Vanochtend ook crisisoverleg geweest in Parijs. Wat is daaruit gekomen? Dat kan ik op dit moment niet vertellen, want ik ben de hele dag in Calais en ik ben aan het filmen en interviewen, dus ik heb niet het nieuws kunnen volgen. Ik weet niet wat daar is uitgekomen. Helder. Daar wordt dus inderdaad ook over dat tragische ongeluk daar overlegd. 27 doden tot nu toe. Frank Renaud vanuit Calais, dankjewel voor je toelichting. In België is een bekende tv-presentator schuldig bevonden in een MeToo-zaak. Bart de Pauw die heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen voor het stalken van 9 vrouwen met wie hij samenwerkte. Het waren bekende actrices en ook stylisten en stagiaires. De presentator van 53 die stuurde ze ongepaste berichten, zegt correspondent Sander van Hoorn. Hij heeft op korte tijd wel heel veel sms'en gestuurd aan vrouwen. 13 vrouwen hadden zich partij gesteld bij deze zaak. En ja, dat waren soms midden in de nacht amoureuze, flirterige, soms hele expliciete sms'en. En het waren er soms echt heel veel per dag. En wat de verdediging, de aanklager vooral, heeft aan willen tonen, is dat er sprake was van een patroon waarbij Bart de Pauw natuurlijk niet alleen de presentator is, maar ook de regisseur en de eigenaar van een productiehuis. En dat er dus wel degelijk sprake was van misbruik van een machtsrelatie. En dat is ook waarom het in België zo groot nieuws was, omdat het in die MeToo-affaire naar Harvey Weinstein ook een Belgische component bleek te krijgen via Bart de Pauw. Ja, en zelf spreekt hij van onschuldig geflirt, maar hij bood desondanks toch zijn excuses aan. Bijna 9:09 krijgt u nog het weer. Vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog. De zon komt er vanmiddag ook steeds vaker bij. Temperatuur ligt tussen de 5 en de 9 graden. Morgen voelt het waterkoud aan, met vooral in de middag en de avond regen. En vooral in het oosten lokaal wat natte sneeuw. Het wordt morgen een graad of 4. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Bingbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Beleef Mijn West Side Story, het nieuwe boek van radio-icoon Frits Spits. Een hoopvol verhaal over liefde, leven, het accepteren van verlies en onsterfelijke muziek. Mijn West Side Story, nu te koop in de boekhandel. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaam hypotheek? Er is meer mogelijk bij RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag, 100 minuten of 6 uur. Sommige Beatles-fans willen alles weten over hoe de Beatles werkten, leefden en met elkaar omgingen. Nou, die kunnen dus hun hart ophalen aan de documentaire Get Back, die vanaf vandaag te zien is van Peter Jackson. En wij praten er na 12:30 over. En ook dit uur, liever kroeshaar of stijl? Nou, die vraag gaat over veel meer dan alleen je haar. Maar nu eerst komt er nog steun voor de horeca. De Nieuwsbv. Ja, want veel horecaondernemers zien door de nieuwe maatregelen de omzet flink dalen en staan voor het grote dilemma van personeel behouden of wegsturen. Ik had het er maandag al even over met de restauranthouders Marije Vos en Ron Ockhuizen. Want het probleem is er nu. De salarissen van mijn personeel moeten er één deze dagen uit. De belasting moet eruit, de huur moet eruit, allemaal vaste lasten moeten eruit. En een normaal bedrijf kan dat dragen met een reserve. Maar wij zijn geen normaal bedrijf meer. Het is op. De koek is echt op. Ja, en gisteren debatteerde de Kamer over extra steunmaatregelen. Marije Vos die keek naar het debat. En Kamerlid Mustafa Amahoes die deed namens het CDA mee. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, Marije Vos, je bent eigenaar van restaurant Overburen in Amersfoort. Wat vond je van het debat? Nou ja, het was kort. Korter dan verwacht, omdat ze na de eerste termijn besloten te schrappen. Wat ik overigens wel begreep, maar dat houdt in dat we nog niet veel verder zijn. En terwijl je naar dat debat keek, hoe zat je erbij? Had je zoiets van, nou, dit gaat lekker? Of, Nou, het overgrote geluid was wel dat men, als de maatregelen langer gaan duren, bereid was om de steun uit te breiden, of de wens was daar in ieder geval. Maar daar blijft het weer bij als de maatregelen langer gaan duren. Ja. Wat nu op dit moment natuurlijk geen als meer is. Ja, en wat denk je dan? Dan denk ik, we staan nog steeds in de kou. Wat er ligt op dit moment is veel te mager. Morgen moet ik mijn salarissen betalen. Maandag moet ik mijn belastingen betalen. En misschien moet ik overmorgen weer dicht. En nu? Ja. Dus er is niet iets besloten waar jij iets aan hebt? Als ik het goed begrijp. Nee, op dit moment nog helemaal niet. Nee. Mustafa Amahoes van het CDA, hoe kijkt u eigenlijk terug op het debat? Ik denk dat het goed is dat toch de eerste termijn gisteren door is gegaan. Hè? Want er was inderdaad, gaan we het uitstellen of niet? Maar we hebben de eerste termijn van de Kamer gedaan met de drie bewindspersonen van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën. En dit keer was het ook een bewuste keuze om ook het kabinet duidelijk mee te geven. En precies wat mevrouw Vos ook zegt, alles lijkt erop dat het allemaal langer gaat duren. En dat hebben we toen ook gezegd, als het lang gaat duren, dan moeten we gaan schakelen. Ja. En die boodschap was denk ik gisteren heel duidelijk. We hebben zelf ingebracht inderdaad dat die loonsteun uit de kast moet, zo snel mogelijk. Het ministerie was al bezig met de voorbereidingen. Dus los van op welke manier je hem gaat invullen. Op zo'n korte termijn maatregelen nemen, ja, dat is geen ondernemersrisico meer. En dan moet je toch vanuit het rechtvaardigheidsbeginsel toch schakelen als overheid. Ja, ja, begrijp de insteek. En begrijp ook dat de blijheid dat het door is gegaan, in ieder geval de eerste termijn. Maar ondernemers zoals Marije Vos, u hoorde het net ook al, die zijn er niks mee opgeschoten eigenlijk met het hele debat. Ja, dat ligt eraan. Ik zie het toch anders. Het is, wat kunnen wij als overheid en wat gaan we doen als overheid? En zoals we ook de afgelopen 2 jaar honderdduizenden bedrijven ondersteund hebben, de overheid. Hè, en dat is natuurlijk allemaal opgehoest door de Nederlanders zelf. 20 miljard aan loonsteun is er uitgekeerd. Er is 6 miljard aan vaste lastenregeling uitgekeerd. Dus, en dat is ook in die tijd vrij snel gegaan voor zoveel bedrijven. Maar nu moeten we ook weer die snelheid proberen in te houden. Eén belangrijke, denk ik, die bedrijven kan helpen om in elk geval op korte termijn, en ook voor mevrouw Vos, is ik heb alle verwachtingen dat die belasting, die fiscale maatregel, dus het uitstel van die BTW en loonheffing, dat is een knop waar ze heel snel in kunnen draaien om in elk geval de cashpositie te voorzien. Okay. Dat ze dat niet hoeven te betalen. Oh. En dat is eentje. En eerlijk ook, de NOW, dat gaat ja, nooit zo snel, omdat er duizenden bedrijven bij betrokken zijn. Dus dat, maar ik vind veel belangrijker dat de ondernemers in elk geval zicht krijgen op steun en die helderheid. Dan kunnen ze daar ook rekening mee houden. Nou, Marije Vos, heb je hier iets aan dat er aan die knop van de BTW gedraaid kan worden? Nou, dat scheelt sowieso, omdat maandag of dinsdag moeten de belastingen betaald worden. Dus op het moment dat we voor die tijd bericht krijgen dat dat niet hoeft, geeft dat wat lucht. Ja. Aan de andere kant voel ik nu, ook na het verhaal van net, dat ik meer gered word door de zwaardere maatregelen dan door de steun. Want blijf bij, als de maatregelen niet zwaarder waren, was het nog steeds onduidelijk of wij NOW zouden krijgen. Je bedoelt dus eigenlijk dat als er zwaardere maatregelen in worden gezet, dan pas krijg je je steun en dan heb je er eigenlijk echt wat aan. Ja, dat klopt. Ja, dus misschien is de opkomende persconferentie voor ons financieel in ieder geval meer een redding. Ondanks dat ik het verschrikkelijk vind. Ja. Maar gaat het dan minder kosten? Ja, morgen moet het salaris van het personeel betaald worden, hè Marije? Dat klopt. Ja. Ja, maandag de belasting. Nou, we hoorden net al over die BTW-knop. Hoe ga je dit allemaal voor elkaar krijgen? Nou ja, wat ik al maandag zei, we leven van geleend geld. Dus met het geleende geld ga ik nu mijn personeel betalen. Als het moet, maandag of dinsdag maar belastingen en de vaste lasten. En als er nog wat over is, heb ik zelf mazzel. Ja. Meneer Amahoush, wat gaat u verder nog doen, behalve dit? Ja, wij wachten morgenavond de maatregelen af. Ja. Volgens mij is er gisteren alles voorbij gekomen om de ondernemers echt te helpen op deze korte termijn. Wat echt nodig is. En tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Want als dit inderdaad zo door blijft gaan komend jaar, ja, dan vind ik dat werkgevers, werknemers, maar ook de overheid echt de handen neer moeten slaan. Hoe komen we hier samen uit gaan komen? Ja, afwachten dus. Mustafa Amahoush, ja. CDA Tweede Kamerlid, en Marije Vos, restauranthouder. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank u wel, tot ziens. De Nieuws BV. Ziek worden door een slechte luchtkwaliteit. Dat gebeurt ook in Nederland. En vandaag worden Kamerleden bijgespijkerd over de consequenties daarvan en hoe deze kwaliteit omhoog kan. En hier praat ik er ook over met directeur van het Longfonds, Michael Rutgers, en met GroenLinks raadslid in Nijmegen, Joep Bos Koenraad. Goedemiddag beiden. Hey. Meneer Rutgers, ik begin even bij u, hè, want die luchtkwaliteit in Nederland, is die echt zo slecht? Ja, die is slecht. Het is de laatste jaar wel beter geworden. Maar het lastige is dat we steeds beter weten wat ongezonde lucht, wat slechte luchtkwaliteit doet met de gezondheid. En wat doet dat met onze gezondheid? Nou, dat doet van alles met onze gezondheid. Ja. Bijvoorbeeld, wij weten dat in de baarmoeder al deeltjes fijnstof zitten van mensen die in ongezonde omgevingen liggen. Dus daar, het ongeboren kind heeft er al last van. We weten dat 20% van de kinderen van het kinderastma, dus kinderen die astma hebben, wordt veroorzaakt door slechte lucht. Mm-hmm. We weten dat er mensen zijn die wonen op een bepaalde plek in Nederland, bijvoorbeeld in Pernis of daar in de buurt, Rozenburg, die eigenlijk daar weg willen. En ook mensen die feitelijk weggaan van waar zij of hun kinderen echt ziek worden van de lucht. Dus dat is best erg. Ja, en hoe moet ik dat dan concreet voor me zien? Want u zegt van ja, er gaan zelfs mensen weg, ze verhuizen, ziektes, zelfs al bij geboorte of in de baarmoeder. Ja. Zien we het ook in het ziekenhuis bijvoorbeeld terugkomen dan? Jazeker. We kennen een meisje van 8, geloof ik nu, die in Rozenburg woont, en haar longarts, dus een kinderlongarts in Rotterdam, die ziet iedere keer als de lucht daar meetbaar slecht is, dan wordt dat meisje opgenomen op de eerste hulp. Er gaan 12.000 mensen gaan vroegtijdig dood, overlijden aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Er zijn duizenden opnames op de SCH, de spoedeisende hulp, als gevolg van luchtverontreiniging. Oh, okay. Dus het is echt een slechte situatie. Ja. En het gekke is, je denkt, het gaat wel beter. Maar het gaat niet beter. En wat recent ook is gebeurd, is dat de WHO heeft gezegd... de waarden die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, hanteert voor ongezonde lucht... die zijn nog eens een keer extra aangescherpt, omdat we steeds meer weten. Uh-huh. Dus dat is wel belangrijk. En in Nederland hanteren we de waarden van de Europese Unie. En die zijn een gevecht tussen gezondheid en economie. En die zijn... Ja, dat zijn geen gezonde waarden. Dus die, en die halen we al niet in. Dus dat is een compromis eigenlijk tussen wat kunnen we aan economie hier winst uithalen en onze gezondheid. Ja, en wij vinden dat gezondheid voorop staat. Ja. Even terug naar dus onze plek hier in Nederland. Wie is de schuldige hieraan? Ah, we doen er allemaal een beetje aan mee. Op allerlei niveaus is dat. Het is internationaal natuurlijk. En wat in het Roergebied gebeurt, dat komt naar Nederland. En wat hier gebeurt, gaat naar het Roergebied. En naar Antwerpen, Lille, Parijs. Dat is een hele deken van fijnstof en stikstofdioxide die daar altijd hangt. Maar zo ongeveer de helft. En voor de rest hebben we te maken met diesel, met veeteelt, met houtstook. Ook biomassacentrales. Ja. Dus centrales die op hout gestookt worden in wijken. Al dat soort dingen veroorzaken verontreiniging. En ook als je simpel niet met de fiets naar je kinderen naar school brengt, maar met de auto gaat, is ook niet goed. Ja, maar het is dus alles. Het is heel veel. Het is de industrie. Het zijn wij zelf. Het is, kunnen er wel iets aan doen, dus. Ja, maar kunnen wij er als burgers alleen wat aan doen? Of is het ook de industrie? Nou, ik denk dat het een combinatie is. Ja. Je hebt ons als burgers nodig, omdat je moet weten dat het zo is. En dan in actie moet komen, zelf ook. Hè. Het is goed als je geen hout stookt bij windstil en mistig weer. Daar zijn gemeenten ook mee bezig. In het Schone Luchtakkoord staat dat ook, dat je eigenlijk een verbod moet hebben op houtstook. Maar je hebt natuurlijk ook dat je... wat er nu gebeurt rondom Tata Steel in IJmuiden... daar is ook heel veel... de bevolking is echt in beweging gekomen om daar iets aan te doen. Mm. Rondom Schiphol, rondom al dat soort bronnen. Ja, het is, ik denk dat bewustwording de eerste stap is. Je moet weten dat het zo is en dan kunnen we met z'n allen in beweging komen. En er is natuurlijk wetgeving nodig. En er is beleid nodig van de regering. We zijn wel bezig met klimaat. En dat is belangrijk, maar gezondheid en klimaat is ook belangrijk. Ja, daar loop je tegen heel veel dilemma's aan ook. U schetst er eerder al een paar. Ik ga heel even naar Nijmegen toe, want daar zit meneer Bos Koenraad. U bent gemeenteraadslid in Nijmegen. Ja, Nijmegen kwam er deze zomer slecht vanaf in een onderzoek naar luchtkwaliteit in de steden. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat klopt. Dat is een hele zorgelijke situatie. Luchtkwaliteit is een van de grootste omgevingsfactoren die de gezondheid van mensen bepaalt. En Nijmegen ligt op een prachtige plek, onder de Waal en langs het Maas-Waalkanaal. Mm-hmm. Dat zijn wel twee heel druk bevaren routes door de binnenvaart. We hebben ook de grootste binnenvaarthaven van Nederland. En helaas is de scheepvaart in haar eentje voor bijna net zoveel uitstoot verantwoordelijk van fijnstof en stikstof als al het wegverkeer bij elkaar. Dus eigenlijk de industrie, als ik het begrijp, daar in Nijmegen. Ja, als je de scheepvaart onder de industrie zou scharen, ja. En dan is er ook nog een industriegebied. Die zorgt naast luchtverontreiniging ook voor heel veel stankoverlast. Dus er zijn een aantal problemen die zich opstapelen. Ja, en wat doet Nijmegen er nu al aan om dit aan te pakken? Nou, we zijn... als het gaat om het aanpakken van die scheepvaart, daar hebben we echt veel meer hulp nodig vanuit de landelijke overheid en vanuit Europa. Mm-hmm. Daar hebben we ook nauw contact mee en daar... Daar wordt genoeg aan getrokken om dat te verbeteren. Maar dat gaat langzaam. En die boten die hebben ook een ontzettend lange afschrijvingsduur. Dus ja, voordat de scheepvaart verschoond is... gaat er nog wel wat water door de Waal, zoals we in Nijmegen zeggen. Ja. Maar daar moet echt een tandje bovenop. Die oude boten moeten veel sneller uit de rivieren. Maar ook wat betreft de industrie. Ja, we leven echt nog in de oude wereld. Waarin grote vervuilende industrie veel ruimte krijgt van de landelijke overheid. Ja. En eigenlijk maar heel weinig verantwoordelijkheden. En dan hebben we ook nog omgevingsdiensten die vaak eigenlijk niet de goede middelen hebben om streng op te treden. Dat bleek ook recent uit een onderzoek van de commissie van Aartsen en uit onderzoek van Investico. En dat maakt het ook extra lastig. Bedrijven die moeten verantwoordelijk worden gemaakt om zich niet alleen aan de normen te houden die er zijn. En dat gaat af en toe al fout. Maar ook als ze binnen die normen zitten, moeten zij verplicht worden om te werken om ook binnen die normen de uitstoot steeds verder omlaag te brengen. Want er is gewoon geen grens waaronder luchtverontreiniging onschadelijk is. Nee, meneer Rutgers, ik zag u knikken toen het woord landelijk beleid, landelijk bestuur viel. Ja, het Schone Luchtakkoord is een initiatief van minister van INW. Dat is een akkoord tussen de landelijke overheid, provincies en gemeenten. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat de lucht gezonder wordt. Dat is best uniek. Het gaat niet meer alleen maar over milieu en klimaat, maar het gaat ook over gezondheid. En die gezondheid is, denk ik, cruciaal, want dat betreft ons. Als je het hebt over klimaat en milieu, dan heb je het over de wereld waar we in leven. Dat is best indirect, maar jouw gezondheid. Mm-hmm. En zeker de gezondheid van mensen met longziekten. Dat is een hele belangrijke reden om dit soort stappen te zetten. En dat betreft jouzelf. Maar dat lukt dus nu nog niet. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor een groot deel. In het Schone Luchtakkoord hebben we goede dingen afgesproken met elkaar. Maar het richt zich op 2030. Ja. En het was oorspronkelijk gericht op de oude Wereldgezondheidsorganisatie waarden. En die zijn dus aangescherpt. Mm-hmm. Wij hebben ervoor gepleit om het naar 2025 te halen, zodat gemeenten echt stappen moeten zetten. Zoals in Nijmegen en Amersfoort ook gebeurt. Om maar twee gemeenten van de 100 te noemen die aangesloten zijn. Dus het helpt wel om dat met elkaar te doen en zo'n akkoord met elkaar uit te voeren. En ik denk, ben het helemaal eens dat de gemeenten hebben landelijk beleid nodig. Maar omgekeerd heeft het landelijk beleid uitvoering op gemeentelijk niveau nodig. Ja, maar dat is dus best wel lastig, als ik begrijp van meneer Bos-Koenraad. Want wat heeft u verder nog nodig om sneller en doelmatiger luchtkwaliteit te verbeteren in uw gemeente? Wat ook echt een lange tijd onderschatte probleem is, is toch ook houtstoot van particulieren. Dus voor bijna een kwart van alle luchtverontreiniging is houtstook verantwoordelijk. En zeker ook nu je ziet dat de gasprijzen omhoog gaan, denken veel mensen dat ze verstandig eraan doen om op hout te gaan stoken. Maar de gezondheidskosten die ze zichzelf en hun omgeving aandoet, die zijn op de lange termijn waarschijnlijk veel hoger. Mm-hmm. Het is echt belangrijk dat die communicatie heel sterk verbetert. En wat mij betreft beginnen we zo snel mogelijk ook met een uitdoofbeleid voor houtkachels. Dat wat, er in ieder geval geen nieuwe kachels meer bij. Een uitdoof beleid? Ik probeer een ander woord daarmee te voorkomen, zodat je mooi zult woord. begrijpen. We moeten echt stoppen dat er nieuwe kachels in gebruik gaan worden genomen. En langzaamaan moeten we ook de bestaande kachels, ik begrijp wel dat daar veel weerstand tegen is, pikkie stoken. Ik vind het zelf ook heel leuk. Ik heb notabene scheikunde gestudeerd. Maar je kunt het je eigenlijk gewoon niet meer permitteren om nog hout te stoken in de woonwijk. Ja. De omgeving is zo desastreus. Ja. Dat is op individueel vlak. Laten we hem weer eventjes op groter niveau weer pakken. Want er is nog een kwestie wat speelt in Nijmegen. Dit is die rond die asfaltcentrale, APN. Daar is woensdagavond een debat over in de gemeenteraad, heb ik begrepen. Recent bleek dat deze asfaltcentrale veel meer schadelijke stoffen uitstoot dan toegestaan. Maar de GGD zegt weer, ja, maar dat is niet schadelijk voor omwonenden. Wat gaat u nu doen? Nou, om te beginnen moeten bedrijven zich allemaal gewoon aan de normen houden. En het bedrijf ging inderdaad met de uitstoot van PAX gingen ze 17 keer produceerden ze meer PAX dan dat is toegestaan. Het is wel een complexe discussie hoor, want PAX is een verzamelnaam van een heleboel verschillende chemicaliën, waarvan sommige 25.000 keer zo schadelijk worden geacht op de gezondheid te zijn dan andere. Mm-hmm. En wat de GGD heeft berekend is dat de PAX die hier specifiek zijn uitgestoten, dat op het moment dat die vanuit de schoorsteen de woonwijken bereiken, dat die verdunning zo groot is en dat ook de aard van de het is geen benzoapyrene, dat is een hele giftige pak. Ik zal niet al te veel in de details treden hoor. Mm-hmm. Maar het gaat bijvoorbeeld om naftaleen, wat je ook gewoon moet vermijden. Dat is geen gezonde stof. Onvrede richting de industrie van de asfaltproducenten, want het is niet een Nijmeegs probleem. Ook landelijk speelt het eigenlijk bij alle producenten. Ze hebben daar toch een groot probleem met hoe ze asfalt produceren. We moeten er heel streng op zijn. Die uitstoot die moet verschoond worden. Ja. Maar het is ook wel belangrijk dat mensen in de omgeving van die fabriek zich realiseren dat de specifieke stoffen waaraan ze worden blootgesteld met de verdunning die in de woonwijken heeft plaatsgevonden, als je die herleidt tot wat er uit de APN, uit de asfaltcentrale komt, dat die geen significant effect op de gezondheid lijkt. Dat is even de uitleg, hè? De technische uitleg ervan. We begrijpen het. Feit is gewoon, maar deze grenzen worden overschreden. Wat gaat u doen? Ja, nou ja, het liefste zei je gewoon op het moment dat er blijkt dat een fabriek de productie niet op orde heeft, de tent stilleggen. Ja. Maar dat kunnen wij eigenlijk gewoon niet. Die macht hebben we als lokale overheid niet. Soms lijkt het in hoe die controle plaatsvindt, vind ik een beetje op een APK. Als ik met een auto over de weg rijd, dan zou die gewoon goed moeten zijn. Maar bijna iedereen met een autootje die meer dan een jaar oud is, die komt er ieder jaar achter dat er wel iets aan de auto mankeert. En dat wordt dan gerepareerd en dan mag je weer de weg op. Ja. Maar het grote verschil is dat je van een bezitter van een auto niet mag verwachten dat die precies weet wat er allemaal in die auto zit en wat er allemaal uitkomt. Mm-hmm. Maar dat we diezelfde methodiek projecteren op hoe we omgaan met de industrie. Terwijl we van de industrie mogen verwachten dat zij continu hun eigen proces monitoren, daar ook over communiceren naar buiten, hoe hoe goed zij bij... Ja, maar wacht even hoor, meneer. Ja. Ik begrijp de metafoor en ik vind het een mooie vergelijking. Ja. Maar u bent dus eigenlijk niet meer dan een bijrijder, als ik het zo hoor. U kunt niet zoveel. We hebben een probleem, ja. Dat we niet de... De verantwoordelijkheid die ligt niet altijd waar die behoort te liggen. Mm. Kijk, natuurlijk moet je als onafhankelijke partij regelmatig controleren van klopt alles nog. Ja. Maar op dit moment lijkt het er te veel op dat de voornaamste controle is waar bedrijven aan worden onderworpen. En ik vind dat wanneer jij de vruchten plukt van jouw industrie, dat je ook zelf die verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat je ook... Meneer Rutgers, hele korte reactie. Ook die strijd tussen economie en gezondheid. Ja. De economie laten ze ze willen die bedrijvigheid houden, dus ze laten die centrale open. Maar voor de gezondheid is het niet goed. En ik denk houtstook, waar we het even over hadden, het is niet goed om hout te stoken. En wij ondersteunen de richting om niet met hout te stoken. Zowel niet in de open haard als barbecue enzovoort. Dat moeten we allemaal niet doen. Maar we zitten allemaal verstrikt in allerlei beleid. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Dat is ook nog eens heel erg diffuus. Ik denk dat we daar vooral... Maar vooral ook bij de mensen zelf. Hè? Je kan zelf heel veel doen. Ja. Ik wil jullie allebei bedanken voor nu. Directeur van het Longfonds Michael Rutgers en gemeenteraadslid in Nijmegen Joep Bos Koenraad. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Straks praat ik met Jan Kees ter Brugge en Anne Hurekamp over de nieuwe Beatles-documentaire Get Back. Ja, en deze driedelige docu kun je onder andere zien hoe dit nummer tot stand is gekomen. Straks meer over deze poplegendes, maar nu eerst onze eigen legende. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is Dolf Jansen. Goedemiddag. Dankzij de magie van sociale media en mensen die de moeite nemen dingen door te tweeten waar ik anders echt niet naartoe zou komen, las ik een bozige brief van een lezer van een grote ochtendkrant aangaande Black Friday. Dat is morgen, want morgen is het vrijdag en die schijnt zwart te zijn. De teneur van de brief, ze, dat zijn de anderen. Dat zijn mensen die de wereld afwijkend zien van lezers van een grote ochtendkrant. Afijn, ze hebben toch altijd zo moeite met het woord black en met Zwarte Piet en zo. Maar nu het Black Friday is, nu hoor je ze niet. Want nu kunnen ze er zelf ook voordeel uithalen. Dus, het bord voor de kop van deze lezer is dusdanig dat er een omleiding van formaat voor nodig is om er langs te komen en de vertragingen voor goedwillende weggebruikers niet te overzien zijn. En best een prestatie was dat ze erin geslaagd is om dat bord heen dit ingezonden stukje te typen in goedlopende zinnen, waar het gevoel van volgens mij onterechte woede en dito slachtofferschap doorheen sijpelde. Maar het zette me wel aan het denken over die donker getinte vrijdagmorgen. Als ik alle media die ik over me heen krijg goed begrijp, is het idee, alles is overal onwaarschijnlijk in de aanbieding. Er zijn meer kortingen dan Hugo de Jonge in 20 maanden aan slechte ideeën en beeldspraken heeft gehad. En dus is het motto kopen, kopen, kopen. Dat lijkt op allerlei manieren op de action, action, action van onze premier een paar weken geleden in Glasgow. Maar als je iets verder kijkt, natuurlijk juist niet. Laat me duidelijk zijn. Ik gun iedereen tot €100 korting op een all-inclusive resort in Cape Verde of ook een tyfusgroot beeldscherm met dan ook nog NVI, DIA en AMD. Maar juist het door blijven consumeren op de manier die we al decennia gewend zijn, is de weg die we volgens mij zo snel mogelijk moeten verlaten. Economische groei en omzet te halen ten koste van schade aan alles van waarde dat weerloos is, het klimaat, onze leefomgeving, de planeet, zijn op geen enkele manier een goed idee. Nogmaals, ik gun iedereen een adventkalender met 24 tubes van speciaal geselecteerde wijnen. Maar het is echt verstandiger ze niet aan te schaffen. Of, als je toch doet, ze net voor de feestdagen alle 24 achter elkaar weg te klokken, zodat je verder nergens meer last van hebt. Het enige dat ons kan redden, denk ik echt, is verandering. Verandering van gedrag, verandering van keuzes. In de Groene Amsterdammer van deze week staat een groot stuk van Lize Witteman. Ik realiseer me dat haar achternaam heel goed past in een column die eerder raakte aan onnodige boosheid over de kleur zwart, maar dat is echt geheel en al toeval. Een stuk dus over de traditionele agrarische lobby binnen Europa die handen wrijvend kijkt naar de honderden miljarden, ja, dat zei ik inderdaad, honderden miljarden die elke 7 jaar te verdelen zijn. Ze houden de bestaande en alles vernietigende landbouw in stand en ze zorgen ervoor dat zo'n 80% van die ongekende bedragen naar de rijkste agrariërs, bedrijven en grootgrondbezitters gaan. We houden dus via Brussel een doodlopend systeem in stand waar het overgrote deel van de Yvonne Jaspersboeren ook aan ten onder gaat. Zelfs als Caroline van de BBB en LTO Nederland zich met valse argumenten en halve waarheden voor ze blijft inzetten. Alleen verandering kan ons redden. En ja, ik begrijp dat u na zo'n confronterend stukje radio extra behoefte heeft aan een optimale luchtbevochtiger, een stonewashed antraciet, anti-allergische dekbedovertrek of zelfs 18 pakken intenso espresso. Maar wellicht kan een boswandeling en rustig nadenken over de niet te onderschatten eigen rol in het grote geheel ook goed werken. Ik wens u een hele fijne middag. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Ja, Beatles-fans kijken er al lange tijd reikhalzend naar uit. En nu is het zover. De Beatles-documentaire Get Back is vanaf vandaag te bekijken op Disney+. Of nou ja, deel 1 van de 3 dan. Peter Jackson, regisseur van The Lord of the Rings, die kreeg toegang tot 60 uur aan nooit eerder vertoond beeldmateriaal. What would you like to see the Beatles do now? A show, a live show. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. We should do the show in a place we're not allowed to do it, getting forcibly ejected. I think that's too dangerous. I mean, that is an interesting thought of you all being beaten up. To do it sitting down. Then we get too excited. Ja, ik ga erover praten met twee Beatles-kenners die de documentaire al mochten zien. Jan Kees ter Brugge hier in de studio bij mij aan tafel. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. En Anne Hurekamp op afstand. Goedemiddag, Anne. Goedemiddag. Ja, hoezeer keek je eigenlijk uit naar deze documentaire? Stond de release-datum in je agenda? Ja, zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja, het is een belangrijke week, hè, voor veel Beatles-kenners en Beatles-fans. Dus nee, dit project heeft een hele lange aanloop gekend. Is door allerlei redenen vertraagd. En dat het nu zover is, is voor heel veel mensen denk ik ontzettend fijn. Nou, je zegt door allerlei redenen vertraagd. Ik ga dan heel even naar Jan Kees hier bij mij in de studio. Want zo gaat, zoals het gaat, hè, met de Beatles. Er valt van alles over te vertellen. Ja? Ik zag zelfs een klein speakbriefje bij jou. Want zoveel dingen die jou opvielen. Laten we heel even bij het begin beginnen. Want wat Anne al zei. Er waren heel veel factoren waardoor dit werd vertraagd. Hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen, deze documentaire? Nou, eigenlijk, Peter Jackson heeft een eigen firma. En die heeft hij onlangs verkocht voor 1,6 miljard, moet je voorstellen. Een firma die je verkoopt voor 1,6 miljard. Bizar, maar hij kan geweldig goed filmmateriaal, oud filmmateriaal, weer eruit laten zien als nieuw. En dat is iets fantastisch. Dat kan hij. Ik bedoel, dat kunnen maar heel weinig. Hij heeft daar allerlei mensen aan het werk gezet. Hij heeft een film over de Eerste Wereldoorlog gemaakt. En die zag eruit alsof het gisteren was opgenomen. En dat wilde de mensen van Apple, hè, de platenmaatschappij van de Beatles, de maatschappij van de Beatles, wilden dat ook heel graag met dat oude materiaal van de Beatles laten doen. En toen zei hij, ja, maar jullie hebben ook nog zoveel in je archief uit de Let It Be film. Dat wil ik wel graag bewerken. Daar zou ik wel iets over willen maken. Nou, en van het een kwam het ander en toen is hij bezig gegaan. En dat het nog wat uitgesteld is vanwege de corona, omdat het allemaal, ja, ze willen natuurlijk zo groot mogelijk publiek bereiken, bioscopen. Uiteraard, vorig jaar geld niet. Ook, ja. Maar het resultaat is mooi, hè? Het resultaat is prachtig. Ja. Prachtig. Hij kan dus niet alleen het beeld er heel mooi uit laten zien, maar ook het geluid. En dat is echt revolutionair. Hè? Dus als je, laat maar zeggen, 4 Beatles op een rij ziet, mm-hmm. dan kan hij er 1 uitpikken en alleen die ene laten horen en dan in ongelooflijk goede kwaliteit geluid. En dat is echt heel bijzonder. Anne, wat voor effect heeft eigenlijk deze opgepoetste versie, zeg ik misschien een beetje denigrerend, maar deze opgepoetste versie, Jan krijgt hier helemaal een wegtrekker. Wat voor effect heeft dat op jou gehad toen je aan het kijken was? Nou, heel bijzonder, hè? Want het brengt de Beatles heel dichtbij. Het maakt ze heel aanraakbaar, hè? Omdat het beeld ook zo is opgepoetst. Het geluid klinkt zo goed. En wat ik ook wel vond is, je gaat eigenlijk door die 3 delen heen. En de Beatles kenden een hele moeilijke aanloop in het project. En je wordt als kijker in diezelfde emotie eigenlijk meegenomen. Hè? De start was heel moeizaam. Dus je zit ook echt te kijken van waar gaat dit heen? Wordt dit wel wat? En langzaam maar zeker zie je dat ze hun energie vinden. En dat ze naar dat eind toe gaan werken. En dat vind ik dat Jackson knap heeft gedaan in zijn montage. Laten we even in die sfeer en in die emotie duiken. The best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. All we've got is us. What do you think? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words. Do you want to do it once more then? Yes, yes. I mean, we'll never get a chance to do it again. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper where the wisdom cats and kittens. What are we going to do? Ja, kraakhelder. Het is alsof je erbij zit. Alsof het gisteren is opgenomen. Ja, Paul McCartney heeft zelfs blosjes op zijn wangen. Ja. Ik weet niet wat ik zie. Maar Anne, eventjes, dit is maar een fractie van de documentaire. Van in totaal bijna 8 uur lang. Zeker. Is het niet een beetje veel? Is het niet een heel klein beetje veel? 8 uur lang. Het is ook wel een klein beetje veel. En dat is ook precies, dat is ook zo interessant aan dit. Hè? Want het is voor Beatles-kenners en liefhebbers en vast ook voor een heleboel andere mensen is het natuurlijk fantastisch dat we dit allemaal zo kunnen zien. Je zou je af kunnen vragen, maar het is allemaal nog zo vers. Had op Disney Plus er niet misschien een verkorte de bioscoopversie moeten staan voor het grote publiek? Mm. Ik gun iedereen dit natuurlijk om te zien. En had dit al dit andere misschien niet in een box of wat dan ook, met historische waarde uitgebracht moeten worden voor zeg maar de onderzoekers. Mm. Dus kreeg Peter Jackson niet heel veel ruimte van Disney Plus om het er allemaal op te gooien? Ja, dat kan. Jan Kees, ik zie jou knikken. Ja. Wat denk jij? Of denk je, nee, het kan me niet lang genoeg zijn? Ik ben een echte liefhebber, hè. Maar dan zelfs als echte liefhebber, ja, dan is het toch wel een hele zit, hoor. Oh. Vooral Anne en ik hadden beide deel 1, het begin. Voordat het echt een beetje op gang komt, dat duurt wel lang. Heel veel discussies. En je moet wel echt een hele grote Beatle-fan zijn. Wil je dat allemaal doorploegen? Maar uiteindelijk wordt het steeds interessanter en beter en leuker. Maar het blijft een hele, hele lange zit. Jan Kees, ik ga je iets opbiechten. Het is niet dat ik de Beatles niet leuk vind. Nee. Maar ik heb er gewoon niet zoveel mee. Is het voor mij dan ook nog iets? Haal ik er iets uit? Nee, jij moet niet kijken. Nee, nou. Jij zou na die 100 minuten misschien... Hè, misschien zou ik dan afhaken? Die 100 minuten, ik denk dat je... Want ik denk dat ze daar de highlights uit hebben gehaald. En maar dan is het nog veel voor jou, hoor. Dan is het nog veel voor jou. Dus weet je, dit soort fragmenten die je net vertoonde... dat zijn natuurlijk leuk voor de mensen die gewoon algemeen geïnteresseerd zijn. Ja. Nee, het is wel een lange zit. Het is wel, maar het is ook wel heel bijzonder. En dat het is vastgelegd. En voor de historie is wel heel mooi. Nou, voor de historie en dat het is vastgelegd. Ja, jij, Jan Kees, jij bent echt een Beatles-kenner. Je hebt er een boek over geschreven, de Beatles in Holland. Een podcast maken we. Over John Lennon. Ja, en ook wekelijks voor de AVRO-podcast. Ja, dus wij doen er heel veel aan. En we weten dat er nog steeds heel veel fans zijn die daarin geïnteresseerd zijn. En die er alles van af willen weten. Maar los van het mooie beeld en los van het kraakheldere geluid... dat dit nog nooit eerder zo lang is vertoond. Ja. Haal je er nog iets anders uit? Nou, weet je, ik denk dat het is ook voor psychologen, denk ik. Hè? Hoe die jongens met elkaar omgingen. Hè? Ja. Hoe die zijn al 10 jaar bij elkaar dan. En dan zie je hoe ze af en toe ruzie hebben, maar toch weer goed maken. Hoe ze toch in die muziek elkaar weer vinden. Heel emotioneel af en toe. Als George Harrison, die verlaat dus de band. Hè, halverwege de periode. En dan dat zie je, dan gaat hij weg. En dan gaan ze allemaal met elkaar... dan omarmen ze elkaar letterlijk. Hè. Oh, een soort van group hug. Ja, en ze hebben gesprekken wat die anderen niet mogen horen, maar die Jackson toch heeft gevonden via geheime microfoontjes. Dus het is voor alleen al een groepsproces is het interessant om te volgen. Wacht eens even, dan zeg je geheime microfoontjes. Anne, jij hebt een blog, een succesvolle blog over de Beatles. Zit er nog nieuws in deze docu? Nou ja, goed, dat Lennon en McCartney eventjes zich terugtrekken in de kantine van de Twickenham Studios om te gaan praten over hoe dat nu verder moet na het vertrek van George Harrison. En dat de filmploeg denkt, wij stoppen even een microfoon in een bloembak. Dat wisten wij niet. Dat vond ik echt heel spectaculair. En wat ik ook heel erg mooi vind, is dat het toch een aantal hardnekkige mythes ontkracht. Hè? Yoko was niet de schuldige aan het opbreken van de Beatles. We zien haar er eigenlijk heel relaxed en bescheiden bij zitten. Die hele ruzie rond George Harrison, die heeft een veel groter perspectief. En dat hele perspectief, dat zien we nu, want we zien die beelden er nu omheen. En ook iets wat heel belangrijk is, Paul McCartney kreeg altijd de zwarte piet dat hij de baas wilde spelen, hè, in die laatste fase. We zien nu dat McCartney er alles van wil maken en misschien soms wel een beetje bazig is, maar zich ook vertwijfeld afvraagt, of zegt ook, ik wil niet altijd die baas zijn, jongens. Ik wil er gewoon iets goeds van maken. Dus we zien ook wel weer een kwetsbare man die zoekend is en soms de tranen in zijn ogen heeft staan. En dat maakt toch wel dat dit echt een heel belangrijk historisch gezien document is. Jan Kees, je knikt. Heb je wel eens ook een traantje moeten laten tijdens deze docu? Of? Nou, dat gaat wat ver. Maar ik vind wel dat er af en toe hele mooie dingen in zitten. Bijvoorbeeld als George Harrison dan verlaat en dan horen we, isn't it the pity van George Harrison? En we zien al die jongens een beetje somber kijken en dingen. En dat vind ik, ik vind het schitterend gemonteerd. Of een nummer als I'm So Tired, dan zie je ze allemaal moe zijn. He, dus dat soort dingen vind ik dan, ja, dat is wel heel mooi. Ik bedoel, daar geniet ik echt van. Daar geniet ik echt van. Mooi. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de kinderen en het nog de levende Beatles zelf? Paul McCartney en Ringo Starr, Anne. Die hebben de film toch als eerste gezien, de serie? Ja, dat was heel bijzonder. De kinderen van de Beatles, inmiddels zijn dat natuurlijk ook al mensen, hè, die in de 40, 50 en 60 zijn, moet je even bedenken. Die zijn voor een deel ook bij elkaar gekomen vorige week in Los Angeles. He, dus de zoon van George Harrison, dus beide zonen van Lennon, de dochter van Stella McCartney. En die hebben met elkaar ook in een bioscoopje gezeten. En Julian Lennon, de oudste zoon van John, heel indrukwekkend, die zette op Instagram: ik heb mijn vader op een nieuwe manier leren kennen. Ik hou eigenlijk op een nieuwe manier van hem na het zien van die beelden. Een manier die ik eigenlijk nog niet eens kan omschrijven. Zo overweldigend vond ik. Hè? Dus hij, zijn vader ging weg, hè, toen hij heel jong was, om met Yoko verder te gaan. Dus hij had daar ook natuurlijk een negatief gevoel bij. En nu ziet hij allemaal dingen terug van zijn eigen vader. Dat het ook gewoon een hele leuke man was. En een clown en een gangmaker en een goed muzikant. En dat wist hij deels wel. Maar ik denk dat het zeer emotioneel voor die Beatles-kinderen is geweest om dit allemaal terug te zien. Prachtig. Ik wil jullie bedanken. Beatles-kenners, Jan Keesterbrugge en Anne Hurekamp. De docuserie The Beatles, Get Back, verschijnt dus vandaag, morgen en overmorgen op Disney Plus. Dig a pond. Well, you can celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything. Any place you go, yes, you can penetrate any place you go. Dit was Digga Pony van het album Let It Be. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Op haar zesde wil de documentairemaker Nelly Dosereis niets liever dan haar blonde haar. Net als haar Barbie-poppen en favoriete sterren op tv hebben. Nou, nu, 24 jaar later, onderzoekt Nelly de afkeer van haar kroeshaar in de documentaire Liever Kroes. Ontkroezen, stijlen, verbergen, pijn, onzekerheid, uitsluiting, onwetendheid. En dit continu. En nu? Nu wil ik mijn haar niet meer verstoppen. Ik wil weten wie ik echt ben. Nelly. Met kroeshaar. Ja, en bij mij aan tafel zitten Nelly Dosereis en Soraya Pol, met wie ze de documentaire heeft gemaakt. Welkom, dames. Hi. Goed dat jullie er zitten, want we moeten het hier echt even over hebben, inderdaad. We gaan het er gewoon even over hebben. Want Nelly, wat ik net al vertelde, jij wilde van jongs af aan eigenlijk blond stijl haar, net zoals je Barbies. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, ik vond, er was niks mooier dan lang blond haar. En ik... iedereen op tv was blond. Ja. En dat viel zo naar beneden. En ik deed dan soms ook echt t-shirts op mijn hoofd om het dan zo... Oh, oh, ik heb dat wel eens een keer met een rok van mijn moeder gedaan. Ja. Ja. Ik zo voor de spiegel. Ja, dus liep mijn moeder net langs. En toen zei ze, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, lang haar. Ja, lang haar. Zo, nou ja, dat dus. En ik had mijn t-shirts en... was niks, voor mij was er toen niks mooiers dan dat. En mijn haar die ging niet naar beneden, maar ging zo. Het gaat gewoon omhoog. Het groeit omhoog. De zon, ja. Maar dan zijn er allerlei middeltjes voor. Hè? Ja. Ontkroezen, het stinkt, het spul. Ik weet niet. Ja, jij weet het is heel chemisch. Ja, het is heel chemisch. Ja. Je kunt zelfs krulspelden in doen om het glad te krijgen. Hoe begon dat bij jou en wanneer begon je ermee? Ik denk ik was 10 toen het begon. En op een gegeven moment had mijn moeder echt zoiets van... ik wil mijn haar zo en ik wil het stijl. En ik wou ook kuifjes doen. En in de 90's waren kuifjes echt heel veel gel. Heel veel gel. Maar ja, mijn haar was gewoon niet... Het werkte gewoon niet. Lief wat mijn moeder is. Dat heeft ze het wel geprobeerd. En op een gegeven moment toen was het... Ja, dan gaan we het gewoon ontkroezen. En ik, oh mijn god, nu gaat het gebeuren. Ja. En hoe oud was je? Ik was 10. 10? Ja. Echt 10 toen dat ging gebeuren? Ja, 10. Nog geen 11, 10. En het was ook iets wat standaard gedaan werd. Ja. Dus het was, dan gaan we het relaxen, toch? Oké. En ik helemaal blij. Nooit last gehad van brandwonden? Ja, brandwondjes gehad. Wat ik ook in mijn documentaire zeg, ja, dan had ik brandwonden. Maar ja, weet je, dat haar was nog gewoon stijl. Ja. En dan viel het wel gewoon naar beneden. En dat vond ik dat moment wel belangrijker dan die brandwondjes. En was het toen voor jou ook goed? Was je toen gelukkig daarmee? Nee, want het was niet lang. Oh. Ja. Maar het was wel stijl. Dus ik was er wel even blij mee, want ik kon mijn eigen haar ook doen. En ik hoefde niet meer te zitten dat mijn moeder mijn haar ging vlechten. Oké, dus het was makkelijker. Het was makkelijker, praktisch ook. Ja. Maar ik vond het wel mooier dan wat ik had. Zeker wel. Maar Nelly... Het is niet alleen maar wat je mooi vindt misschien. Zat er niet ook iets meer achter dan alleen dat? Ja, praktisch. Ja, het was. Ik vond het mooier en het was ook. Ik heb ook nooit leren mijn afro-haar leren omarmen. Dus het was ook altijd. Wat stijlen was het mooi. Wat ik op televisie zag was allemaal stijl. Mm. Als om me heen was stijl. Mijn witte vriendin al allemaal lang stijl haar. Dus voor mij had ik dan, oké, ik heb nu stijl. Dus dan hoor je ergens bij. Dan, zo voelde het ook voor mij. Ja. Dat ik en mijn vrienden niet meer zo ver van elkaar stonden. Maar wel dichter bij elkaar stonden. Ja. Soraya, herkenbaar voor jou als je dit allemaal hoort? Ja, het is wel herkenbaar. Op een andere manier wel. Maar ik heb een witte moeder met lang blond stijl haar. Oh. En toen dacht ik, dat wil ik niet. Ja, nou ja, in principe wilde ik dat wel. Dat ik heel jong was altijd. En toen later werd ik ouder. En mijn nichten, mijn vader is Antilliaans en van die kant van de familie... Die waren dus ook altijd hun haren aan het relaxen. En zondag was dan de wasdag. Ja. En relaxen en de rollers en de droogkap. En konden niet naar buiten. En als het regende was het een groot drama. Want dat was niet goed voor het haar. En ik zag hoeveel gedoe het was. Toen dacht ik, nee man, daar heb ik echt geen zin in. Maar ik kreeg wel altijd de vraag van... Soraya, moet je niks met je haar doen dan? Waarom draag je het zo wild? Mijn broertje ook, die draagt het ook gewoon zoals het is. Doe je haar eens een keer netjes. Kam je haren eens. Maar dat deed je dan? Deed je dat niks met jou? Dat je dacht van, nou... Nee, ik heb er niet... deed het niks met mij. Ja, op zich... Nee, ik was wel eigen gereid genoeg om te denken... ja, ik doe gewoon mijn haar zo, zoals ik het zelf wil. Ja. Maar natuurlijk, ik heb ook wel vroeger... Je gaat ook experimenteren natuurlijk met haarstijlen. Dus ik heb wel een keer met föhn en zo'n ronde borstel dan... Maar dat was zo'n gedoe. Dacht ik, en ik was gewoon lui. Dat kan ook zo zijn. Maar het is toch zoiets als van... Ja, iedereen heeft wel iets wat jou anders maakt misschien dan de rest... Ja. En waarom kunnen we dan dit niet omarmen, onze krullen, onze kroeshaar? Ja. Waarom lukt dat dan niet, denk jij, Nanny? Ik denk ook, wat ik ook net zei, we hebben nooit geleerd om het te omarmen. En ik denk, als je kijkt naar onze geschiedenis, waar we vandaan komen... en de westerse wereld waar we in leven... het is ook niet dat het wordt gezien als iets wat mooi is. Dus ik ben heel blij met de movement die al jaren bezig is... dat het dan zo wordt omarmd. Ja. Maar het is echt een stap om daar naartoe te gaan. En ik kon die stap heel lang niet nemen, tot aan nu. Ja. En tot aan het maken van de docu. Dat heeft me ook echt geholpen om het door te zetten. Je gaat ook het gesprek aan met je moeder. Dat vind ik wel heel erg mooi. Laten we heel even naar dat moment gaan, wat zij daarover te zeggen heeft. Toen ik klein was, had ik mijn haar ook nooit los. Ik heb geleerd dat je moet je haar altijd netjes... Dus we gingen niet met haar los. Alleen in de jaren 70, 75, toen was afro wel in. Toen was een deel van die mensen, mijn collega's dan, die dat deed. Maar in principe, wij deden dat niet. Onze familie vond het niet zo leuk. Ja, dat jij schudt ook je hoofd zo rijden van nee. Nee, het is van generatie. Het wordt heel normaal bevonden, ja. Ja. Maar is het een generatieding ook? Is het een generatieverschil, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat wij nu meer ruimte... Dat wij nu zoiets hebben van, we hoeven ons niet meer aan te passen, weet je wel. We gaan nu gewoon dragen hoe we ons haar willen. En vroeger, ik bedoel, ik weet van mijn ouders en diens ouders dat je hierheen kwam. Je had al zoveel te voortduren. En dat gaat ook veel verder de geschiedenis in natuurlijk. Dat gaat helemaal terug naar de slavernij zelfs. Je doet zoveel mogelijk om je aan te passen. Om te lijken op je, degene die de baas is. Die voor jou bepaalt of je werk kan krijgen. Of je brood op de plank kan krijgen. Of je gewoon gelukkig door het leven kan ook. Zonder al te veel kritiek en opmerkingen. Dus... We hebben ons door de generaties heen aangepast en wilden gewoon niet opvallen en lijken op wat de norm is. En die onderdrukking is nog steeds een stuk minder geworden overigens. Maar los daarvan worden we nog steeds heel erg gedomineerd door een schoonheidsideaal die niet lijkt op hoe wij eruit zien, weet je wel. Maar je ziet toch wel veel meer mensen, vrouwen, mannen met hun eigen natuurlijke haar rondlopen. Ja. Ja. Is dat ook doordat jij dat meer zag? Dat je dacht van, ik ga dat ook doen, Nelly? Want wanneer was dat moment voor jou? Voor mij was het moment... We gaan nu echt twee, drie jaar terug. Ja. Wat ook op een gegeven moment, na 23 jaar toen ontkroesde... was mijn haar ook heel erg dun geworden. Mm-hmm. En op een gegeven moment stond ik ook in de badkamer... en ik was bezig en ik had een afspraak. En mijn haar werkte gewoon niet. Mijn eigen haar, mijn weef en alles. En ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon moe werd... van dat ik constant afhankelijk was van externe dingen. Nou... Het was na de moord op George Floyd... dat je bij een Black Lives Matters protest stond... en dat een goede vriend tegen jou zei dat je daar stond... je staat hier wel, Nelly, maar je bent nog steeds je haar aan het relaxen. Nou, dat was dus gebeurd. En dat was dus gebeurd omdat we het gesprek hadden... omdat we het over racisme hadden. Mm-hmm. En toen was ik al begonnen met het willen ontkroezen. Mm-hmm. Maar ik heb tenminste stoppen met ontkroezen... en dat hebben we nooit doorgezet. En toen hij dat zei, heb ik ook echt twee, drie uurtjes gejankt in mijn auto. En ik dacht van... Sorry, je confronteert mij nu met iets. En ik denk dat dat echt een confrontatie was. En dit was tegelijkertijd met het willen ontkroezen. Stoppen met ontkroezen. Alleen nooit die stap kunnen zetten. Omdat je eigenlijk... Het enige wat ik kende was het Big Chop. Ja. Ik dacht, ja, ik ga niet... De Big Chop, even voor de mensen die het kennen. Dat je echt al je haar eraf knipt. Dus echt afgescheerd. Ja, gewoon letterlijk. Dat kan. Ja. En ik denk dat dat dus ook... Dus ik dacht, ja, dan ga ik dat gewoon niet doen. Ja, dan ga ik dit even doorzetten. En dan zie ik wel wanneer ik de moed krijg om dat te doen. En toen ik op een gegeven moment kreeg ik dus een tip van, ga het vlechten. En zo is het begonnen. Okay. En zo is het toen doorgezet. Ja. En dan op een gegeven moment besluit je van, ik ga ervoor. Ik ga voor mijn eigen natuurlijke haar. Je zit bij de kapper. We gaan even naar dat moment. Wat vind je ervan? Dus dit gaat het zijn? Dit gaat het zijn, ja. Okay. Kan je daarmee doen? Ja? Is het geen paddenstoel? Want paddenstoel, dat wilden we niet hebben. Nee, dat hebben we niet. Oh, dat is fijn. Dat hebben we net niet, nee. Mm-hmm. Oké, okay, that's a good thing. Ja. How do you feel? Oh. Laat het gewoon vooral gaan, echt. Oh, ja. Ik wil je hier echt gewoon een knuffel geven terwijl ik dit zie, want... Je breekt eigenlijk in tranen uit. Waarom? Ik denk ook echt, als ik niet aan het filmen was geweest... dan had ik gevraagd om een elastiek in mijn haar te doen. Dan was ik naar huis gegaan. Ik denk dat ik weer had gevlochten. Waarom? Omdat ik het echt... Ik keek in de spiegel en ik dacht... waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Wat is dit? En ik heb na deze scène ook echt nog heel lang gehuild. We moesten eigenlijk nog een scène draaien. Ja, maar het ging niet meer. Het ging niet meer, ja. We moesten nog een scène en het ging niet meer. Maar ik... Het was zoveel emoties. Het was tegelijkertijd dat ik dacht, wat is dit? Dit is echt, waar ben ik aan begonnen? En het was ook gelijk een middelvinger naar iedereen die me lelijk heeft genoemd. Van, ik ga dit toch doen. Maar het filmen van deze film was wel een stokje achter de deur geweest om door te zetten. Want ik denk, als ik die dag naar huis was gegaan en Soraya had gezegd... nou, we stoppen met filmen. Ik zeg, sorry, klaar. Maar je zegt, iedereen die me lelijk heeft genoemd en je was... Er zit dus heel veel pijn onder, dat moment eigenlijk, ook dat je in de spiegel kijkt. Ja, heel veel pijn. Alles kwam echt naar boven ook. Ja. Alles wat ik, als ik in de ochtend naar mezelf kijk... en naar dat haar kijk, dat kwam naar boven. En ook wat de opmerkingen die ik heb gehad. Wat constant, voor opmerkingen? Nou, de opmerking dat het nooit mooi was. Of de opmerking dat het nooit genoeg was. Dus het waren hele kleine subtiele opmerkingen. Maar altijd wel een bevestiging van, oh ja, mijn haar is niet genoeg. Waardoor ik het ook ben gaan geloven dat het niet goed was. En ik denk, toen dit moment gebeurde en ik in de spiegel keek, dacht ik, oh, jij hebt het gedaan. Ik heb het wel gedaan. Ik ben echt trots op je dat je het hebt gedaan. Echt waar. En ik wil jullie bedanken voor het delen van dit verhaal met ons. Documentairemakers Nelly Dosreis en Soraya Pol. De documentaire Liever Kroes is zaterdag vanaf 5:00 te zien op de site en het YouTube-kanaal van NPO 3. Wij gaan verder op Radio 1, dus zet even je radio aan en dan hoor je veel meer. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, mooie woorden in roerige tijden. Wie sprak ze? Zometeen de top 3 van de speeches van november in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. De Gezondheidsraad heeft een nieuw advies voor de boosterprik. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, vers van de pers. De Gezondheidsraad heeft dus een nieuw advies bekendgemaakt over die boosterprik. En die gaat over alle volwassenen. Francine Intema, je bent aangeschoven. Wat houdt dat advies precies in? Het advies zegt dat eigenlijk alle volwassenen in aanmerking komen voor een boosterprik. De Gezondheidsraad had tot nu toe geadviseerd dat iedereen boven de 60 een boosterprik zou moeten kunnen krijgen. En ook mensen in zorginstellingen. En ze breiden dat advies nu uit naar alle volwassenen in Nederland. Ja, dus iedereen boven de 18. De 80-plussers die zijn al begonnen. Vanaf deze week ook de 60-plussers. Per, wanneer moeten die rest van die boostervaccins dan gegeven gaan worden? Wat voor tijdsbeeld gaan we zien, denk je? Nou, ik verwacht dat het in het nieuwe jaar pas zal gebeuren. Want ze zeggen, eerst moeten echt die mensen boven de 60 en in zorginstellingen, dat is het allerbelangrijkste. Die moeten met urgentie worden. Precies, die moeten eerst worden ingeënt. En pas daarna komen alle mensen onder de 60. En dat gaat dan van oud naar jong. Dus het hangt een beetje vanaf wat de GGD's voor mogelijkheden zien, hoe snel zij dat kunnen uitrollen. Ja, en dan wordt er natuurlijk ook weer gekeken dat er dus minimaal een half jaar tussen zit. En net zoals de eerste priksessie waren eerst de ouderen aan de beurt. En gaan we het zo dus een beetje zien. Ja. Nog meer nieuws dan van het Europees Medicijnagentschap. Die hebben net bekendgemaakt dat het Pfizer-vaccin nu ook voor kinderen is goedgekeurd. Ja. Zij hebben gezegd, wij bevelen aan dat het op de markt mag komen voor kinderen van 5 tot en met 11. Het was al op de markt voor kinderen vanaf 12 jaar. Dus zij zeggen nu, we vinden ook dat het voor die groep geschikt is. En de vervolgstappen zijn dan dat onze gezondheidsraad buigt zich daar al over. Er is al een adviesaanvraag bij de gezondheidsraad ingediend. Dus de vervolgstappen zijn dat zij moeten adviseren of ze dat ook in Nederland in willen zetten. En vervolgens moet de minister daar ook een besluit over nemen. Ja, dus eerst weer het advies afwachten. Op basis daarvan mag dan het demissionaire kabinet nog een beslissing gaan nemen. In andere landen zijn ze al wat makkelijker daar. Gaan we dus even afwachten. Wetenschapsredacteur Francine Intema, dank je wel voor deze toelichting. Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om horeca en niet-essentiële winkels eerder, namelijk niet om 6, maar om 5:00 al te sluiten. Maar dan wel om het onderwijs nog open te houden. Gaat het om al het onderwijs? Melden bronnen die de inhoud van het advies kennen. Contact weer met Emma Jackson, onze verslaggever in Den Haag. Wat weten we tot nu toe allemaal over het OMT-advies? Wat is een beetje uitgelekt? Ja, we weten dus inderdaad dat in ieder geval dat er geadviseerd wordt om de horeca al om 5:00 te sluiten. En dat is nu natuurlijk nog 8:00. Dus dat is wel een behoorlijke stap voor de horeca. En de niet-essentiële winkels die nu om 6:00 nog open zijn, om 5:00 al te sluiten ook. En het zou ook nog gelden voor de doorstroomlocaties. En dat zijn dan musea en beurzen. We hebben eerder al gehoord dat er een advies ligt om het hele onderwijs, van de basisschool tot de universiteit, juist nog open te houden in deze fase. Maar we weten niet of dit alles is, want het advies is nog niet openbaar. Ja, en daar wordt er nu weer over gekletst natuurlijk. Is het dan zeker dat dit doorgaat? Of er wordt nog overlegd natuurlijk nu weer in Den Haag van wat gaat er met het advies gedaan worden? Ja, dat valt inderdaad niet te zeggen. Het is een zwaarwegend advies, maar uiteindelijk gaat de politiek erover. Het OMT is gisteren bijeen geweest. Daar komt dan dit advies uit, wat we dus nog niet in zijn totaliteit hebben gezien. En de voorzitter van het OMT is met de demissionair bewindspersonen in overleg gegaan vanochtend. Er wordt later weer doorgepraat door het kabinet. Maar goed, het is een zwaarwegend advies. Ja, inderdaad. Hoe zit het nou met die andere maatregelen? Wat weten we nog meer? Van wat betreft het OMT-advies weten we alleen maar dit. Maar we weten wel dat het ook een beetje aansluit bij wat er eerder gezegd is. Hè? Ja. Er is al eerder aangegeven van scholen sluiten zou eigenlijk een van de laatste maatregelen die op tafel komt moeten zijn. Vanwege de schade aan kinderen. Vanwege de leerachterstanden die vorig jaar zijn opgelopen. Er is ook al eerder deze week door demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gezegd dat je bij verdere maatregelen bijvoorbeeld kon denken aan vervroegen van openingstijden, het beperken van de groepsgrootte. Dus in die zin sluiten die adviezen die we nu horen daarbij aan. We weten ook dat in een eerder advies van het OMT, wat wel naar buiten was gekomen, de cultuursector werd genoemd. Ja, we weten niet wat daar nu mee gebeurt. Dus of mijn theateravondje volgende week zaterdag doorgaat, dat is nog hoogst onduidelijk. Daar zou ik niet op durven rekenen, maar ja. We weten het niet. Alles ligt feitelijk nog op tafel. En ja, het hangt er dus vanaf wat het kabinet straks bespreekt. Ja, en dan morgen bij die persconferentie, dan gaan we definitief horen. Dat is zo, ja. Gaan we het afwachten. Emma Jackson, dankjewel voor deze stand van zaken. Nog meer coronanieuws, want Limburg is de grootste coronabrandhaard van West-Europa. Dat concludeert persbureau ANP op basis van cijfers van de Europese Gezondheidsdienst. In de provincie zijn de afgelopen twee weken ruim 22.000 mensen positief getest. Zijn er iets meer dan 1 op de 50. In de hele EU zijn de cijfers het hoogst in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Andere landen met veel positieve tests zijn Slowakije, Tsjechië, Slovenië en Kroatië. De Europese Commissie adviseert om de geldigheid van het coronareiscertificaat te beperken tot 9 maanden na de laatste vaccinatie. Het nieuwe advies dat heeft alles te maken met de bescherming van vaccins die na verloop van tijd wat afneemt. En verschillende EU-landen hebben al gezegd dat zij sommige reizigers die geen boosterprik hebben gehad niet meer willen toelaten. De Europese Commissie dringt erop aan overal dezelfde regels aan te houden. En herstelbewijzen in de corona-check-app zijn hoogstwaarschijnlijk vanaf volgende week een jaar geldig. Nu is dat nog een half jaar. De aanpassing is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Als die er geen bezwaar tegen maakt, dan gaat de wijziging in. En de regeling die was al aangekondigd, maar moest nog wel technisch mogelijk worden gemaakt met die corona-check-app. De aanpassing die werkt dan ook met terugwerkende kracht. Hij geldt alleen voor de Nederlandse QR-code. Bij een brand in een kolenmijn in het zuiden van Siberië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. 43 mensen raakten gewond. Met bijna 50 mijnwerkers is nog altijd geen contact. Bijna 240 mensen zijn naar boven gehaald. Interpol heeft een nieuwe baas. Het is generaal Ahmed Nasser El-Raizi uit de Verenigde Arabische Emiraten. De keuze voor de nieuwe leider bij de internationale politieorganisatie is omstreden. Zo wordt hij beschuldigd van martelingen en willekeurige detenties. Ze lopen er in Frankrijk en Turkije aanklachten tegen hem. De Deense marine heeft op zee bij West-Afrika 4 mensen doodgeschoten. Gebeurde tijdens een actie tegen piraterij. Gisteren was dat voor de kust van Nigeria. Een Seahawk-helikopter ging achter een snelle motorboot aan die zich verdacht ophield in de buurt van een aantal vrachtschepen. Volgens de Deense marine reageerde de boot niet op waarschuwingsschoten en werd er teruggeschoten. Het NOS-journaal. Bijna 18.000 Groningers hebben nog nooit aardbevingsschade gemeld bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Terwijl het heel waarschijnlijk is dat ze wel schade hebben. Contact met Jouke Schaafsma van het IMG. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebben ze zich nog niet gemeld bij u, denkt u? Ja, we hebben het aan ze gevraagd in een enquête. En ja, de reacties zijn een beetje dat ze al in de versterkingsprogramma zitten, al te maken hebben met een instantie. En dan via het IMG nog weer een tweede instantie. Daar zien ze tegenop. En het zijn ook wel de ervaringen uit het verleden met CVW en de NAM en alle verhalen daarover die mensen toch ervan weerhouden. Ja, kortom, te veel instanties en ze worden er misschien een beetje moedeloos van. Ja, precies. En daarbij komt ook het gevoel dat ze misschien denken, helaas ten onrechte, dat het ook geen zin heeft om die schade te melden. Terwijl dat volgens ons toch wel degelijk zo is. Ja, en om wat voor schade gaat het dan precies? Ja, dat zijn de schades die we eigenlijk overal wel tegenkomen. Scheuren in de binnenmuren, scheuren in de badkamer en in de vloeren. Dat soort zaken. En alles bij elkaar opgeteld gaat het dan toch vaak om forse bedragen. Ja, en dat keer zo'n 18.000 loopt het aardig op. Stel, iemand zit in Groningen te luisteren en je hoort dit. Kunnen die mensen zich alsnog melden? Ja, heel graag. We willen echt toe oproepen. Dat bedrag wat je dan van ons krijgt, en de kans erop is best wel groot. Mm-hmm. Daar kun je ook mee doen wat je wil. Dus je kunt het inzetten voor herstel. Je kunt het bewaren tot bijvoorbeeld de versterking langskomt en het dan gezamenlijk doen. Maar ja, je kunt er ook andere dingen mee doen. Ja, je hebt dan toch weer een stukje regie terug over iets wat jou is overkomen. Ja, kortom, uw oproep meldt u alsnog. Het kan zeker wat opleveren. Exact. Helder. Jouke Schaafsma van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dank voor uw toelichting. In België is een bekende tv-presentator schuldig bevonden in een MeToo-zaak. Het gaat om Bart de Pauw. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen voor het stalken van 9 vrouwen met wie hij samenwerkte. Het ging om bekende actrices, maar ook stylisten en stagiaires. De presentator van 53 stuurde ze ongepaste berichten, zegt correspondent Sander van Hoorn. Hij heeft op korte tijd wel heel veel sms'en gestuurd aan vrouwen. 13 vrouwen hadden zich partijgesteld bij deze zaken. En ja, dat waren soms midden in de nacht amoureuze, flirterige, soms hele expliciete sms'en. En het waren er soms echt heel veel per dag. En wat de verdediging, de aanklager vooral, heeft aan willen tonen, is dat er sprake was van een patroon waarbij Bart de Pauw natuurlijk niet alleen de presentator is, maar ook de regisseur en de eigenaar van een productiehuis. En dat er dus wel degelijk sprake was van misbruik van een machtsrelatie. En dat is ook waarom het in België zo groot nieuws was. Omdat het in die MeToo-affaire naar Harvey Weinstein ook een Belgische component bleek te krijgen via Bart de Pauw. Ja, zelf spreekt hij van onschuldig geflirt. En na de uitspraak reageerde hij tegen de verzamelde pers. We zijn heel teleurgesteld met de uitslag, maar we gaan het vonnis op ons gemak lezen. En zien wat we verder moeten. Hij weet dus nog niet of hij een hoger beroep gaat. Het is 10 minuten over 1, u krijgt het weer. Vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog, wat zon. Het is 5 tot 9 graden. Morgen waterkoud met vooral in de middag en avond regen en lokaal wat natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 4. Bij de ANWB zit Erwin de Hart met een aantal files. Er is een file op de A10 richting knooppunt Koenplein nog steeds. Door de werkzaamheden daar, de spoedwerkzaamheden bij Zeeburg, die duren tot morgenochtend. Er is 1 rijstrook open, 3 kilometer is de file lang. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en afrit De Bilt, 4 kilometer file. Het komt door een ongeluk met meerdere auto's, misschien ook wel vrachtwagens. Een half uur vertraging, 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan bij knooppunt Hoevelaken omrijden via Hilversum, A1, A27... A50 Eindhoven richting Os bij Son en Breugel, 3 kilometer file. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Baarn en Amersfoort Centraal. Dat duurt tot 4:15. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en ook vandaag weer BVSC na de Nieuws BV natuurlijk. Met Stef Clement en Wouter Bouwman als presentator. Ik kom net aanrennen. Ik zie het. Tijd. Ja, gaat het? Ja, best wel, ja. We gaan straks spreken over een hardloper, een vrolijke hardloper, Abdi Negeye. Er is in 2019 over hem een biografie verschenen, maar er is nu een nieuw gedeelte, want hij heeft natuurlijk zilver gewonnen. Hij is een wereldster geworden, dus we gaan het straks hebben over dat nieuwe gedeelte van zijn biografie. Heel mooi. Zeer terecht dat er is. En we gaan het hebben over een minder leuk sportnieuwtje, namelijk onze curlingmannen zijn van niveau A naar niveau B gedegradeerd. Oh nee, hebben ze niet hard genoeg geveegd? Ze hebben niet hard genoeg geveegd. Het gaat niet goed op het EK. En we gaan het straks over hebben hoe dit kan en wat er beter moet. Mooi. Nu eerst. Ik wek mijn landgenoot. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, het is weer tijd voor het oordeel. De beste speech van de maand. Welke toespraken blijven in ons geheugen gegrift? Onze jury voor november bestaat uit deze twee liefhebbers en kenners van speeches. Ik heb het over Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak en Julia Wouters van Leading Women. Van harte welkom beiden. Fijn om er weer te zijn. Ja, en laten we maar meteen even in de oogst duiken. Want hoe was de oogst eigenlijk van november? Nou, het was echt een hele goede speechmaand. We hadden een hele ruime keuze en ook van hele goede speeches. Het was natuurlijk veel aan de hand. Hè. Een paar aantal congres speeches, Glasgow. Nou, er was van alles. Oké, nou, jullie knikt. Dus we gaan meteen maar even die top 3 in. Want laten we met het nummer 3 beginnen. Wie heeft het brons gekregen? Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die hield een videospeech voor haar bevolking over corona en de maatregelen. Gaan we even naartoe. Er is vrijheid in het vooruitzicht gesteld en die blijft uit. Nu ligt onverschilligheid op de loer, steekt woede de kop op. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict. Het gedijt er juist op als wij minder solidair worden met de mensen die voor ons de strijd met corona aanbinden. Ja, dat is burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema dus. Over de coronapandemie. Waarom springt deze speech eruit, volgens jou, Julia? Zij vult een gat op wat onze regering laat liggen. Zij straalt hier heel veel empathie uit. En wat ze doet, wat ik heel belangrijk vind. Zij benoemt even de reden waarom mensen boos en teleurgesteld zijn. En dat zie je dat Dat gebeurt te weinig. Dus je merkt gewoon dat heel veel hele rustige, gebalanceerde mensen... dat daar inmiddels de emoties ook heel hoog zitten. En die neem je pas weg als je eerst even meebuigt. Dat doet ze heel goed in deze speech. Ja. Maar dat meebuigen, dat doet ze dan ook door middel van haar woordkeuze. Hè? Want ze wil bruggen bouwen, heb ik begrepen in deze speech. Want dat hoorden we haar dan zeggen van verdeeldheid helpt ons niet. Laten we even luisteren naar hoe zij dan die bruggen probeert te slaan. En wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden. Voor ouderen die bang zijn voor het virus. Jongeren die onbevangen willen leven. Voor gevaccineerden en mensen die gebruik maken van hun onvervreemdbare recht... om helaas een andere keuze te maken. We zijn allemaal Amsterdammers, Nederlanders. Jurjen, dit deel verraste jou, klopt dat? Ja, en niet zozeer, zeg maar, als je er oppervlakkig naar luistert... dan zegt hier, hè, dan zit daarin wat Julia zegt, er zit empathie in. Ja. En dat ontbreekt inderdaad in de communicatie van het kabinet. Er zit een morele oproep in plaats van alleen maar een technische uitleg van de maatregel. Maar wat ik hierin vind, is dat ze ook oproept tot verdraagzaamheid richting de gevaccineerden. Mm-hmm. En als je dan dat eerst op je in laat werken, dan denk je, ja, duh, dat is de meerderheid. Hè? Die krijgen al heel veel veren in hun achterste vanwege wat ze doen. Maar het punt is dat juist niet gebeurt. Die groep wordt eigenlijk vergeten. En we zijn met name de hele tijd bezig met reageren op mensen die boos zijn over de maatregelen en met elkaar de maat nemen daar. En door dat simpele feit dat ze hier even zegt, wees ook verdraagzaam voor die gevaccineerden, die, wat Julia net ook zegt, zelf dus ook iets doorgaan. Die houden zich braaf aan de maatregelen. Dat kost ze ook wat. Dat heeft ook impact op hun leven. Dat vond ik er sterk aan. Ze vergeet geen groep en dat is precies wat een burgemeester moet doen. En de goede uitsmijter, hè? Dus daar zijn Amsterdammers, weet ik uit ervaring, heel gevoelig voor. Om je aan te spreken als één groep met een gemene deler, namelijk een enorme chauvinistische Amsterdammer. Ja. Spreek je die trots aan en dat wij met z'n allen tegen de rest van de wereld. En dat is ook mooi. Ja, zou het kabinet hier wat meer van moeten gebruiken? Ik zou het heel fijn vinden als het kabinet überhaupt iets van empathie laat zien. Okay. En dan gemeende empathie. Echte empathie, ja. zoals we hier hebben gehoord. Een nummer 3 dus voor Femke Halsema. Laten we naar de nummer 2 gaan, Julia. Wie krijgt die plek? Nou, voor mij was dit eigenlijk een absolute nummer 1. Maar ik heb deze strijd verloren. En dat komt ook omdat onze 1 ook fantastisch is. Maar nummer 2 is een vaste kandidaat voor deze rubriek. Dat is Alexandria Ocasio-Cortez. Die met een ontzettende goede reactie kwam op een filmpje... wat een Republikeins... ik noem het maar even Kamerlid voor het gemak... had gedeeld op zijn Twitterfeed. Okay. Waarin zij vermoord werd door dit Kamerlid. In een filmpje dat hij had gemaakt? Of laat zien? Ja. Aha, gaan we even naar dat moment. Our work here matters. Our example matters. There is meaning in our service. And as leaders in this country... when we incite violence... with depictions against our colleagues, that trickles down into violence in this country. And that is where we must draw the line, independent of party, identity, or belief. Ja, Ocasio-Cortez die waarschuwt, als we ons hier in het parlement niet uitspreken tegen zulke bedreigingen, dan druppelt het geweld door in de samenleving. En we hebben het dus over Paul Gosar, dus die Republikein, die dus dat animatievideootje deelde waarin Ocasio-Cortez wordt vermoord. Jurjen, maakt zij het hiermee groter dan zichzelf? Ja, dat vind ik het knappe hier. He, want ze wordt zelf aangevallen in dat filmpje, maar zij heeft het over het instituut. Over het congres, over de politieke partijen, over de politieke kasten. En ze heeft het over de samenleving. Want ze zegt, als wij hier zo met elkaar omgaan, raakt dat de rest van de samenleving ook. En wat er knap aan is ze pakt eigenlijk een beetje een soort mediatorsrol. Terwijl ze 1 leidend voorwerp is. En 2 natuurlijk hoort bij de bij de progressieve vleugel van de Democratische Partij. Mm-hmm. En ze pakt hier dus eigenlijk de luxe die normaal gesproken middenpolitici hebben. Mm-hmm. En daarom is deze speech zo goed. Want er is niks. Zeg maar, ze doet 0 concessies op de boodschap. Maar ze brengt het vanuit de kracht van het instituut en vanuit de redelijkheid om dat te verdedigen. Ja, toch krijgt ze niet de nummer 1 plek van jou. Coin toss was het echt. Het is, ik had met een andere volgorde ook kunnen leven. Oké, want Julia, jij je zegt, ik heb er echt wel om gestreden. Wat raakt jou zo in deze speech van Ocasio-Cortez? Ja, het resoneert natuurlijk extra om wat we de afgelopen weken ook in Nederland zien gebeuren. Dus Kamerleden die elkaar persoonlijk aanvallen en de onveiligheid of het goed praten dat mensen in het kabinet of in de Kamer bedreigd worden. Dus daarom raakt het me heel erg. Het is heel actueel. Maar wat ik ook altijd ontzettend knap vind. Kijk, er zijn van die momenten dat je weet dat je een speech kan houden. Die staan in je agenda en daar ga je aan schrijven. Maar dit is een incident wat gebeurt, wat dan heel snel daarop om een reactie. En inderdaad, als je dan eigenlijk persoonlijk het slachtoffer bent, maar je weet het groter te maken en je weet er echt een politiek van te maken, dan vind ik dat reusachtig knap. Ja, ontbreekt dat hier bij ons in de Kamer? Als je kijkt naar de recente ontwikkelingen die je zelf dan noemde, hè, Kamerleden van Forum voor Democratie, denk dat je daarop doelde? Nou, ik vind ons debat daar heel onvolwassen in. Dus Pieter Omtzigt heeft gisteren een Forum voor Democratie, Kamerlid, gefileerd door gewoon steeds te vragen, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Toen dacht ik misschien dat het toch nog volwassen gaat worden, dit debat in Nederland. Ja. Maar tot op heden is het heel erg, dat mag je niet zeggen, foei. Even voor mensen die dat gemist hebben, Kamerleden van Forum voor Democratie, zoals Pijn van Houwelingen, die vorige week in een debat tegen zijn collega van D66, Sjoerd Sjoerdsma, zei dat er tribunalen komen. Daar doel je op. Ja, onder andere. Ja, en hoe ga je daarop in? En daar zijn we in Nederland ontzettend onhandig mee. Ja, daar ben ik mee eens. Vorige maand hadden we Humberto Tan als winnaar van de speech van de maand. En toen zeiden we eigenlijk ook van, hij doet hier iets wat in de Kamer niet lukt. Nu zag je verschillende politici hier ook weer mee worstelen. Mm-hmm. De enige die ik er wel uit wil lichten is de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Die deed eigenlijk hetzelfde als wat Alexandria Ocasio-Cortez deed. Het zal ongeveer de eerste keer in zijn leven ooit geweest zijn dat hij hetzelfde deed als wat AOC deed, maar dat even terzijde. Die zei ook van, ik trek hier een grens vanwege het instituut van de Senaat. Ja. Vanwege het feit, als we het hier gaan hebben over ondemocratische, ongrondwettelijke, tot geweld oproepende zaken, dan nemen we onszelf als politiek niet serieus. Ja. Okay. Nou. En dat heb je wel nodig in dit debat, denk ik. Tijd voor de nummer 1. Gaan we gewoon doen. Jurien, wat is het geworden, nummer 1? Nou ja, dan zou je dus zeggen inderdaad, wat is nog belangrijker dan dat? Nou, dat is dat er mensen op het punt staan om te verdrinken. En Mia Mottley, de minister-president van Barbados, die hield een speech op de klimaattop in Glasgow, waarin ze op ontzettend goede manier wijze die urgentie overbracht en mensen tot actie opriep. Mia Mottley dus, minister-president van Barbados, een eiland dat direct gevaar loopt door de klimaatverandering. When will leaders lead? Our people are watching. What the world needs now, my friends, is that which is within the ambit of less than 200 persons who are willing and prepared to lead. Leaders must not fail those who elect them to lead. Ja, wat de wereld nodig heeft, zegt ze, ligt in handen van de 200 personen die het leiderschap moeten pakken. Jurien, when will leaders lead? Wel een heel knap staaltje woordkunst, of niet? Nou, wat ik knap vond, was dat ze hele compacte en treffende metaforen en citaten gebruikte. Ja. Ook van niet-westerse denkers. En je luisterde, wat zij eigenlijk deed, was een niet-westers perspectief vertalen naar een ruimte waarin westerse leiders een besluit moesten nemen. Mm. En doordat zij zich dus zo inleefde in het publiek wat ze moest bereiken, maar bleef bij haar eigen ervaring, haar eigen cultuur, haar eigen taal. Daar zag je echt iets fantastisch gebeuren. Julia, waarom ben je uiteindelijk akkoord gegaan met een nummer 1 plek voor deze dame? Ja, omdat ik gewoon heel lief ben. Nee, maar ook, kijk, het beeld is ook fantastisch. Hè? Dus hier staat een vrouw, ze staat. Ze heeft ook een stem. En je ziet, er zijn ook beelden van die kop waarin er allemaal deze 200 mensen voor een groot gedeelte een beetje zitten te knikkenbollen omdat ze aan het wegsuffen zijn. Nou, als je al die witte mannen daar in de zaal ziet zitten, ze zijn allemaal wakker als ze praat. Als zij praat. Ja, want ze weet echt de aandacht te grijpen. Dus dat telt ook mee. En ja, zij is wel een ontzettende inspirerende persoonlijkheid. Met een prachtige dictie en een hele mooie lichaamstaal. En dat soort dingen vind ik ook toch altijd... Weet je, waar kijk je naar? Wat zie je gebeuren? Wat zie je in de wisselwerking? Dat is echt heel indrukwekkend. Ja. Zullen we heel even naar jouw favoriete deel gaan van de speech? Ik heb hier iets klaarstaan namelijk. Ja, want... 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. We do not want that dreaded death sentence. And we've come here today to say, try harder. Try harder. Because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now. Not next year, not in the next decade. Ik vat het heel even kort samen hoor, Julian. Opwarming van 2 graden is de doodstraf voor Barbados, zegt minister-president Mia Motley. Haar volk, het volk van Barbados, heeft nu actie nodig. En jij wilde daarvoor nog even heel kort iets zeggen? Dat zei Julian net ook al. Maar zij liet natuurlijk... ze maakte heel erg duidelijk in haar speech dat het voor sommige mensen een gedachte-exercitie is over iets wat in de toekomst gebeurt. Ja. En zij laat heel erg zien... Jongens, bij ons is het al zover. Het water staat letterlijk aan de lippen. Ja, dus. We hebben de fantastische speech van Rutte natuurlijk gehoord. Die zei, ja, in de saus van Nederland staat er ook een klein beetje water. maar een terechte winnaar dus. Ja, toch wel. Ja. Heel mooi. Ik ben blij dat jullie eruit zijn gekomen. Ja, het was lastig, ik weet het. Maar jullie hebben het wel gedaan. Dank jullie wel. Julia Wouters van Leading Women en Jurjen van den Berg van De Goede Zaak. En dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Morgen zijn we er weer met Patrick Lodiers. Dag. BNN VARA. Ster. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot 100 euro extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Deze week in de bonus. Perla snelfiltermaling. 2 plus 1 gratis. AHA mandarijnen per net 1,19. En je vindt bij ons mega scherpe Black Friday deals. Zoals een Philips Airfryer bij inlevering van 500 AHA miles voor 69 euro. Een Loor koffiecup machine voor 59,99. En Robijn Klein en Krachtig 3 stuks voor 10 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.